بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا شجر اور چاند ستارے وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیح ہر خوش کو یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تیرا چل چا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے تیرا آچر چا گلی گلی ہے تیرا آچر چا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے واصف ہر سمر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ خلقت جب ترسے تو رم جھم رم جھم جھم برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم جھم جھم رم جھم رم جھم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اپنا چھپایا تو چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا بخش دے تو Yeah. اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تو تیرے ٹکڑوں کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا پیارا کلام ہے. تمام اسلامی بھائی مل کر میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. امام اہل سنت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمع سو دوہا ہے کلام الہی میں شمع سو دوہا تیرے چہرائے نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمع سو دوہا تیرے چہرائے نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا راز یہ تھا قسم شب تار میرا راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم کہ حبیب کی زلف دو اور تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا میں میرا میرا راز ہے روح امی تیرا میں میرا میرا راز ہے روح امی تو ہی سر جہاں ہے شاہ تو ہی سرور، جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے، خدا کی قسم تو ہی سرور، ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا، اور وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہروں کلام بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا، میرے گرچے گناہ ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، مگر ان سے گناہ ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، تو کریم ہے ان کا کرم ہے گوا، تو کریم ہے ان کا کرم ہے گوا، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، تو کریم ہے ان کا کرم ہے گوا، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و اولا کی قسم یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے رضا کی قسم نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوقِ طبع رضا کی قسم یہی کہتی ہے بلبل باغِ جنا کوئی سحر بیان کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوقِ طبع رضا کی قسم ہے کلامِ الٰہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم صلوا علی الحبیب غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چار کفل مدین انشاء اللہ کفل مدین انشاء اللہ کفل مدینہ انشاء اللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ انشاء اللہ کیوں رضا کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے آج الحمدللہ عز و جل ملک بھر سے ذمہ داران فیضان فرض علوم کورس کی سعادت پانے کے لیے اس وقت عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور الحمدللہ اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باپا کا نیا کلام تشریف لایا ہے. اچھا وہ کورس میں آنے والے اسلامی بھائیوں، ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے لیے باپا کا پیغام آیا ہے. امیر اہل سنت نے تمام اسلامی بھائیوں کو سلام ارشاد فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان تمام اسلامی بھائیوں کو فیضان مدینہ کی آمد پر مرحبا کہتا ہوں اور انشاءاللہ عزوجل امید ظاہر فرمائی ہے کہ بلکہ تاکید فرمائی ہے کہ 7 روز تک توجہ کے ساتھ کورس میں شرکت کرتے رہیں گے. انشاءاللہ اس طرح اظہار کرو جیسے باپا دیکھ رہے ہوں. کون کون شرکت کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کر رکھو. سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین. اب توجہ کے ساتھ بیٹھ کر باپا کا نیا مناجات. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اسلام میں کھڑے ہوں بیٹھ جائیں. ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو آنکھیں بند کر کے رب کے بارگاہ میں آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں. لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، تیری یاد بے اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے مستیوں پہ خودی اور فنا کی میرے مولا عنایت صدا مجھ پہ اپنی کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی اور رحمت میری رضا کی میرے مولا تو خیرات دے دے ہو کرم میرے مرشد خدا سب قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے عفو جرم و قصور و خطا کی بات عصیان کی میرے مولا تو خیرات دے دے لطف و رحمت ہو عطا کی مولا تو خیرات دے دے تیرے ڈر سے صدا تھر تھراؤں خوف سے تیرے آنسو بہاؤں زین العابدین کا واسطہ اس حرمت والے مہینے کی آج آخری رات ہے, اس محرم الحرام کی بھی آج آخری رات ہے, یا اللہ اس ماہ مبارک کا واسطہ بولا اپنی رضا کی تو خیرات دے دے, اللہ تبھی خیرات دے دے کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی رکھنا اور حد میری رضا کی دائی اور حد میری رضا کی میرے مولا اپنے نبی کی ولا کی اپنے نبی کی ولا کی میرے مولا تو خیرات دے اپنے نبی کی ولا کی بولا میرے مولا تو خیرات دے دے میں گناہ میں گناہ میں لتڑا ہوں میں گناہ میں لتڑا ہوں بد ہوں بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں عفو قصور و خطا کی عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے بارگاہ میں سارے جرموں کا اعتراف ہے, سارے جرموں کا اعتراف ہے. ہم کیسے ہیں اللہ یہ تو جانتا ہے, ہم کیسے یہ تو جانتا ہے. ہم بڑی دور دور کے سفر کر کے تیری بارگاہ میں اس وقت حاضر ہیں اے رب کریم, جہاں 40 نیک بندے جمع ہو اس میں تیرا ولی ہوتا ہے. یا اللہ ہم تو جیسے تب تو جانتا ہے. ان ہزاروں عاشقان رسول میں تیرا کوئی تو نیک بندہ ہوگا، کوئی تو ہوگا جسے تو پسند کرتا ہوگا، اے اللہ تجھے تیرے اسی نیک بندے کا واسطہ، یا اللہ مانتے ہم بگڑے ہوئے، مگر بولا اے مولا ہم واقعی سدھرنا چاہتے ہیں، ہم مولا بدلنا چاہتے ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں ہمارا، کیونکہ تو تو بندوں کے چہرے کو تھوڑی، تو تو ان کے دل اور ان کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارا دل بڑا گندا ہے، ہماری نیتیں کب پاک صاف ہوگی، ہمارا دل کب ستھرا ہوگا، ہمارا ذہن کب ستھرا ہوگا، ہمارا کردار کب پاکیزہ ہوگا، یا اللہ تیرے پسند کے بندے کب بنیں گے، یا اللہ ہم تو کبھی بھی مر جائیں گے، کبھی بھی مر جائیں گے، کبھی بھی مر جائیں گے، تسلیم سب سے برا ہو میں سدھر نا خدا چاہتا ہوں، میں سدھر نا خدا چاہتا ہوں، میں سدھر نا خدا چاہتا ہوں، گناہ کر کر کے تھک گیا اللہ، اپو میرے مولا تو خیرات دے دے، مکر شیطان سے تو بچانا، ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھانا، مکر شیطان سے تو بچانا، ساتھ ایمان کے تو اٹھانا، نظر مہدی دے نظر بدلو تو جا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میٹھے اسلامی بھائیو بڑی بڑے نازک لمحہ بڑے نازک لمحے کی دعا کی ہے باپا نے، کہ نزعہ کے وقت شیطان ماں کی صورت اور باپ کی صورت میں آتا ہے، وہ یہودی اور عیسائی بننے کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا یہودی اور عیسائی ہو جا کہ وہ دین اچھا ہے، دوست احباب عزیز و اقارب کی صورت میں آتا ہے اور ہمیں دین بدلنے کی دعوتیں دیتا ہے، اگر اس وقت اللہ کی رحمت نے نہ تھاما، اللہ کی رحمت نے نہ تھاما، مکر شیطان سے تو بچانا، ساتھ ایمان دید بدرو تو جا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، آمین آمین، دے دے پردہ بہو بیٹیوں کو، عورتوں کو ہم سبھی کو حقیقی حیا کی میرے مولا تو خیرات دے دے ہم سبھی کو حقیقی حیا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. اے مدنی چینل پر موجود اسلامی بہنوں, آؤ خاص یہ دعا کرو, اس بے پردگی نے ہمارے معاشرے کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا ہے, تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اے اللہ تو ہمارے باپا کی التجا قبول کر لے, دے دے پردہ بہو بیٹیوں کو ماں بہنوں سبھی عورتوں کو ہم سبھی کو حقیقی حیا کی جگمگاتی رہے قبر عطار رب حنان و منان و تا ابد فضل و رحم و عطا کی مولا تو خیرات دے دے تا ابد فضل و رحم و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے لاج رکھ میرے دستے دعا کی لاج رکھ میرے دستے دعا کی میرے مولا تو خیرات دے دے لاج رکھ میرے دستے دعا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے مستی و بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے دائمی اور حتمی رضا کی میرے مولا تو خیرات دے دے دل سے چاہت مٹا سوا کی میرے مولا مولا تو خیرات دے دے اپنی اپنے نبی کی ولا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اپنے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹھے اسلامی بھائی, ہم لوگ دنیا کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے, اتنے آگے نکل گئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت, اس کی ولا, اللہ کی چاہت اور اس کی طرف لو لگی رہے, ان تمام کیفیات کو جیسے ہم بھول سے گئے. مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, اللہ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, اللہ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, سوزو گداز کا دے لطف میری جان کو, سوزو گداز کا اللہ دے لطف میری جان کو, سوزو گداز کا دے لطف میری جان کو, سوزو گداز کا. جیسے تیسے بھاگتے ہوئے اگر پڑھ بھی لی تو نماز, اور پھر بھاگتے ہیں باہر. ہمارا تو مسجد میں بھی جی نہیں لگتا, کیسے ہو گئے ہم, کیسی حالت ہو گئی ہماری. اور حقیقت تو یہ کہ اپنی اس حالت پر غور کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا. اتنی عجیب و غریب و غریب و عجیب زندگی ہو گئی ہماری. جیسے تیسے اگر جو مسجد میں آیا تو اس کی بات, جیسے تیسے بھاگتا ہوا مسجد میں آیا, نہ آنے کا ادب, نہ سنت اور آداب. جیسے تیسے وضو کیا, نہ فرض کا پتہ, نہ طریقہ کار کا لحاظ. کیا رکعت ملی, کیا نہیں ملی, کیا جماعت ملی, کیا نہیں ملی, کیا شرائط, کیا فرائض, کیا واجبات, کیا سنتیں, کیا مستحبات. جیسے تیسے نماز پڑھی. نماز پڑھتے ہی مسجد میں دل لگتا کس کا ہے, تھوڑی دیر کے اندر اندر تو مسجد خالی ہو جاتی ہے. امیر علیہ سنت امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ لوگ مسجدوں میں پڑے رہتے تھے, نکلتے ہی نہیں تھے فتنے کے خوف سے, اور لوگ مسجدوں کے باہر ضروریات کی چیزیں بیچا کرتے تھے جو انہیں آسانی کے ساتھ مل جایا کرتی تھی, اور مسجد ہی میں پڑے رہتے تھے. مسجد رونق رونق رونق والی ہوا کرتی تھی. آج غور کیا ہے آپ نے, ہماری مسجد ویران ہے, ہماری مسجدوں پر کتنے جلدی تالے لگ جاتے ہیں, کتنی جلدی مسجد بند ہو جاتی ہے, اور اکا دکا چند ایک بوڑھے لوگ کہیں کونے میں پڑے ہوئے ملتے ملتے, وہ بھی بےچاروں کا کوئی پرسانے حال ہوتا نہیں اتنا زیادہ. بس ہر ایک کا نہیں کہتا, گھروں میں محبت نہیں ملتی, باہر کوئی کام کاج نہیں ہوتا, جس کو ریٹائرڈ لائف بولتے ہیں. مسجد میں کوئی کونا پکڑ کے بےچارے بیٹھ جاتے ہیں. مگر مجھے تو ان بوڑھوں پر بھی رحم آتا ہے کہ ان بوڑھوں کو بھی بےچاروں کو نماز پڑھنے نہیں آتی, زندگی نکل گئی, مسجد کا کونا مل گیا, وہی داڑھی مونڈ مونڈ کر مسجد میں آ کر کونے میں بیٹھ جاتے ہیں, کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے مگر داڑھی رکھنے کی سعادت نصیب نہیں ہو رہی, کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے لیکن اب بھی نماز کے فرائض و واجبات سیکھنے کی ان کو سعادت نصیب نہیں, سوچ ہی نہیں آ رہی. ابھی بھی کر لیں گے نا, کر لیں گے نا, بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنو کب تلک، ارے ہوش میں اب تو آ بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اتنی آنکھیں کمزور ہو گئیں آپ کی کہ اپنی چپل نہیں ڈھونڈ سکتے آپ، کوئی ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لاتا ہے تو کونا پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایسا زوف والے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ علم دین نہیں سیکھ رہے، کیا وجہ قرآن نہیں سیکھ رہے؟ ان میں سے تعداد ہے جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، بڑے جو میں نے بتایا نا جھڑیا پڑ گئی ہیں چہرے پر، بال سفید بھوئے سفید ہو گئی ہیں، قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ نوجوانوں کو تو حال برا ہے ہی، بوڑھوں کا حال بھی یہ ہو گیا، وہ بوڑھیاں تو بالکل گئی، ان کو کون سمجھائے؟ ارے اتنی ہم لوگ بے پرواہ زندگی ہماری، مقصد ہی نہیں ہے کوئی زندگی کا۔ آپ بولے نماز پڑھے، میرے بھائی نماز سیکھی ہے، سب کچھ سیکھا ہے، اور اس عمر میں جو جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ٹائم ہی ٹائم ہے آپ کے پاس، گھر سے اتر کر نیچے، گھر سے اخبار پڑھ کر اترے نیچے، چائے کی دکان میں بیٹھ کر ایک اور اخبار آپ نے چاٹ لیا، دور کسی اور کرانے کی دکان میں بیٹھ کر تیسرا اخبار چاٹ لیا، ارے کو قرآن کی تلاوت بھی کری کہ نہیں کری، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا یا نہیں کیا؟ اب ایسا خالی زندگی ہے تو مدنی چینل ہی دیکھ لو گھر میں بیٹھ کر بھائی۔ اس کئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، اور کئی چیزیں سیکھنے کا ذہن بنے گا کہ چلو مسجد میں جا کر کسی عاشق رسول کو پکڑ کر یہ باتیں سیکھ تو لو۔ آج دوپہر کو تو واقعہ سنایا تھا کہ ایک 70 سال کے بوڑھے مدنی قافلے میں گئے، سفر کیا، غسل کے فرائض بیان کیے گئے، تو وہ 70 سال کے حضرت کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار میں نے غسل کا طریقہ سیکھا ہے، بلکہ 70 سال ہو گئے مجھے پہلی بار پتا چلا کہ غسل میں بھی فرض ہوتے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کی محبت میں بہت زیادہ غرق ہو گئے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، عبادت درست کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت اپنی مناجات کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو گویا کہ ایک ایسی راہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی رب سے بھیک مانگو، اس کی چاہت کی رب سے بھیک مانگو، اس سے کرم کی، اس کے کرم کی، مغفرت کی رب سے بھیک مانگو، کون بخشے سوائے اللہ کے؟ وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ عطائیں کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اے نوجوانوں آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، آ جاؤ، سب آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، دعوت اسلامی کے دامن میں چپ جاؤ، انشاءاللہ عزوجل خوب خوب مغفرت کی بھیک و مغفرت کی خیرات ملے گی۔ آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، سنتوں کو اپنا لو، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ ارے مرو گے نا، مرنا تو ہے نا، مرنا نہیں ہے، جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ہم اپنی موجودہ زندگی کا محاسبہ کریں، احتساب کریں، اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مہکا مہکا مدری ماحول ہمیں اپنا دامن پھیلائے ہمیں بلا رہا ہے. آ جاؤ اس کے دامن میں چپ جاؤ, تمہیں دنیا آخرت کی خوب بھلائیاں برکتیں نصیب ہوں گی اور خوب خوب نکی کی دعوت کی دھومے مچائیے. لوگ اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے بہت دور ہو گئے میٹھے اسلامی بھائی, بہت دور ہو گئے, بہت دور ہو گئے, بہت دور ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا کر دے, ہمیں نیک بنا دے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں انشاءاللہ, خوب خوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کے جام پینے کو ملیں گے. اور الحمدللہ یہ وہ مدنی ماحول ہے جو ہمیں مدینے کا دیوانہ بناتا ہے, مدینے کی محبت دیتا ہے, مدینے کی یاد دیتا ہے, مدینے مطلب مدینہ مدینہ کرواتا ہے یہ مدنی ماحول. پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا, تو بھی جو دیکھ لیتا میٹھے نبی کا روزہ ہے, شہد سے بھی میٹھا میٹھے نبی کا روزہ, سرکار کا مدینہ, تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. تو یہ مدنی ماحول تو مدینہ مدینہ کرواتا ہے, مدینہ مدینہ کرتا ہے. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ. کہ کرتے ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ. مدینہ چلنا مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ. پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ. میں فرمائے مانگو خدا کر قیامت میں فرمائے مانگو خدا کر قیامت میں فرمائے مانگو خدا کر قیامت میں فرمائے مانگو. لگائے گے دیوانے نعرہ مدینہ, لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. لیجئے اپنے قدموں میں آقا بلا دیجئے, اپنے قدموں میں آقا بلا دیجئے, اپنے قدموں میں آقا بلا دیجئے, اپنے قدموں میں آقا بلا دیجئے, اپنے قدموں میں آقا بلا دیجئے, اپنے قدموں میں آقا دکھاتی اب تو پیارا مدینہ, دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ. مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتی ہے خار مدینہ میری یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبارِ مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکرِ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر کو دلائے مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ مرشد اے صدقے میں آقا سیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا سیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا سیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطا آئے دوبارہ مدینہ یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ ماحول جو ہے نا مدینہ مدینہ کرواتا ہے جاری رہے گا جاری رہے گا تو الحمدللہ اس مدنی ماحول میں اللہ عز و جل کی محبت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور مدینے کی محبت پھر مکے کی محبت بھی پھر بغداد کی محبت بھی تو کبھی اجمیر کی محبت ہے

تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے ابھی میرے آقا کا مہینہ آنے والا ہے یعنی میرے آقا اعلی حضرت کا آقا سفر المظفر 25 سفر المظفر آنے والی ہے نا اور یہ اس کا مہینہ آنے والا ہے جو جس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں سیدی اعلی حضرت پہ سیدی اعلی اللہ کو سلام فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا بولو فیض رضا جاری رہے گا ارشاد اللہ احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا جاری رہے گا ساری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کو حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا فیض کا دریا آیا اے امام احمد رضا ہے بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا ہے بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کسایا اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا جیسے ہی سفر کا مہینہ ختم ہوگا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شبے ملا کر پر نور ہے زمانہ صبح شبے ملا کر پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شبے ملا کر پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شبے ملا کر ہر شادی رچی ہوئی ہے پشتے کے شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے پشتے کے شادیاں نے دلہا بنا دولا بنا بھولا دولا بنا بھولا صبح شبے پلا کر دولا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دولا بناؤ ان کو بادشاہ بناؤ ان کو ہے عرش تک یہ شورا ہے عرش تک یہ شورا ہے عرش تک یہ شورا صبح شبے بلاتا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شبے بلاتا پیارے نبی الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے نبی الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شبے بلاتا روح الامین کاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین کاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین کاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تار شرا فریرا تار شرا فریرا صبح شبے بلاتا دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح شبے بلاتا پاٹا میں دو جہاں میں تو نے سیا کا باڑا پاٹا میں دو جہاں میں تو نے سیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شبے بلاتا دے دے ہمارا حصہ صبح شبے بلاتا میں کعبہ برمکان آمینا نصب پر چرچ ہو گیا اہل ہوا سہل مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سالن مرحبا نو سالن مرحبا حشر میں آتار ان کو دیکھتے ہی بول اٹھا کیا سرکار کی آمد مرحبا مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا بکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حشر میں مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا ہے نبی کا جھنڈا گھر گھر گھر گھر میں لہرا پکارا رسول اللہ یا حبیب اللہ ابھی تو بارہویں دور ہے جب بارہویں کا مہینہ آئے گا اس وقت اس عاشقہ نے ملا تھا کیا حال ہوگا انشاءاللہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کی دھوم دھام سے مدنی قافلوں کی دھوم دھام سے ماہ میلاد کا استقبال کریں گے گھر گھر سب سب پرچم لے رہیں گے ہے نا وہ سب پرچم والا کون سا ہے نہیں وہ گھر گھر جھنڈے لے رہیں گے میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ہم ربی ان نور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جائیں گے. تو انشاءاللہ عزوجل ماہ ربیع نور شریف کی خوب دھوم دھام ہوگی ہر سال کی طرح. انشاءاللہ عاشقانِ میلاد اسی طرح شریعت کے تقاضے پورے کر کر آقا کا جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. خوب دھوم دھام سے مدنی قافلوں کی بہاریں ہوں گی اور انشاءاللہ عزوجل خوب مدنی مذاکروں کی بہاریں بھی ہوں گی انشاءاللہ عزوجل. لنگر رسائل کی بہاریں ہوں گی بلکہ میلاد کے مہینے میں تو انشاءاللہ مختلف شہروں میں وہ بھی بہن آئے گی, وہ بھی ڈائریکٹ, باپا بھی ڈائریکٹ انشاءاللہ عزوجل. تیاری کیجئے, ٹائم بہت کم ہے, ٹائم بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق چاہیے. صلو علی الحبیب. من کا بات, من کا بات. کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم, کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم, کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم, قلب کی بے کلی غوثِ اعظم, راہوں میں ہر سمت سے رنج و غم گرا, راہوں میں ہر سمت سے رنج و غم بچا غوثِ اعظم, بچا غوثِ اعظم, بچا غوثِ اعظم, بچا غوثِ اعظم, بچا غوثِ اعظم, بچا غوثِ اعظم. جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس, جا کر حسن اپنے دل کی سنے کو تیرے سوا ہوں راز سنے کون تیرے سوا غوطِ اعظم مٹا قلب کی یہ بے قدی غوطِ اعظم اچھا ابھی سنیں صلاۃ و سلام ہوگا صلاۃ و سلام کے بعد جتنے بھی ہیں نا سب بیٹھ جائیے گا کچھ مدنی پھول عرض کرنے ٹھیک ہے کوئی بھی آگے بھی نہ آئے پیچھے بھی نہ جائیں صلاۃ و سلام پڑھتے ہی جہاں ہے نا وہیں بیٹھ جائیے گا ٹھیک ہے کچھ مدنی پھول ضروری مدنی پھول عرض کرنے جہاں وہیں رہیے آگے مت آئیے مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام شمعِ بز میں ہدایت پہلا کو سلام غوثِ اعظم امام متقی بن لقی غوثِ اعظم جلوائے شان قدرت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھ ہے ہارا زا مجھ سے خدمت کے خود سیکھ ہے ہارا زا مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمعِ بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمعِ بز ہدایت پہلا کو سلام اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم